بخطوسين وطمرين وحلا زينب بشاتين نينا مك مامو تير موم موكو ديفي ريك بو باخ دا يونتي يونتي صاح نينا نيو يين سخنام لو تولو ياري مودي بيب نورس ريك لا جوخي وون بو نيامو تيت نين ني مبروك تاندور ما ريك زينب نك مولا ديفون اب غات يومن day fi ci ab bis waye yow man ci waxtu mo don rek baxna ana waxtu mo joxe ñew rek baxna du ko wax yow man ay tutxatam min zamani yahsunu al ijtimaahu fiha li aklatin wahida wa yakrahu takraruha illa an yakuna al madhu thaniyan ghayra al madhu awwalan illa an yakuna al madhu thaniyan ghayra al madhu awwalan bu do bëgg rek ñu dajé def gën lek rek dalu soti jeex waye bëgguñu ñu def ko del ko defaat moom ñamu ci rew lu may nak dañu woon bu ñuk bokku tu ñu ñu waxaat def gi ben yoon dal ñu tassé lek rek dem mo gën te ci bu dana war nak ijabatu mun wuy jitt nga xamne wuy na rañé leef nako wa insa'iman ak doonte day aji wax ndu xasse wo ca ñamu ci rew ta rañé la doole ci nak bo xam nga jaar ci sa tour mo xam dañ ko waxe xaw ara ñuko ndax bu ñe ñe noddu ci jakkaña ci ñe noddu ñu mën leen rañel wala ñu jangale ci école bi dañuy jangale ci école bi ñu mën leen rañel sama ba lolu tante jël bu sa tour xamal ni ko dugg nga wa tax mu ne ijabatu man hayna li khudurha bi shakhsihi sarihan aw dunnan walaw bi kitabin aw rasulin thiqatin ولو صبيا قيل له أبه فلانا أو أهل محل كذا وهم محصورون فتجب خلاما بلغه منهم لأنهم معينون ضمنا لمن أبدون تدي أجوارنا مهدي وليني بور يدوتين ورويجي سورينا بويجي لك سجان واجنا بتحق سنردق سكور إن لم يحضر دوم تيوت من كو خمني yata abza dana loro bi ci bob day wax nak sarfi nga xamne moy tax nooye ci xew ci nga wara wuy ji ba ci jëk moy amu fa kenn ko xoy fekk ko xamne da nga ci loro loro to xamne yoon japp na ne ci deug deug loro la melne ñak solo ñi nga xamne dañuy waxtaan ci mbiri jamburi di jëk ramba jëk wala bok jekati toko ñoom dal ba di waxante ñoom dal ba gis leen sax day wañu sa diine wa mun karam ak lu aramal fa dubi ay muharramun sharhan ka farshi haririn niki lal soy bu fekke ne xew ci ro dara lu aram dafa am melne soy bu ngeen tubi ayon goor dañ ko fay lal wala lu melni ndab waru sa xaliss nga xamne ñepp lañ ko ayé mom doon ci sax ciuray lañ ci def ci ndab la yonente bi dafa aye won ndar war sa xaliss yu mel nonu bu fekke dana fa am rek muy ci wote ba wara tut mo suwaram ak ñaka teew ay photo hala ka jidare ci lu mel neki ak bir man nga ko fere nak ay esthétique manam lu yalla sak bu am ro bu ko natalé ba doon jëm jo xamné man na taxaw jëm ci mom dong am ker su boba mom marché nañ ci ni aram la suñu photo wala ñu dessine ko am ru waye dañ ko takal ci mur ba ci keuyit lolu mom wax ji gëna wor moy dagan na rawante na aajo buñ ko aajo ci lu mel ni identité ak passeport yek yu bari bari ci jamono ji legi am la borom sala balé di tenna wal hasil an tasawir al hayawanat تحرم إجماعا إذا كانت كاملة لها ذل مما يطول استمراره بخلاف ناقص خضر لا يعيش به لو كان حيوانا وبخلاف ما لا ذل له كنقش في ورق أو جدار فلا يحرم يورد الموينينا مولي خياتي أم أورو منشي دسيه manam luñ ci photo bañu dessé ko waye dafa nek esthétique mat sukk mëna taxaw jonn am kër su boba mom aram na su fekké né nak dëgg la sax jëm la ci leng waye dañ ci am manquer ciir bo xamné bu jëm ji doon dund yit du mëna nek ana bu fekké dañ ci am manquer ciir bo xamné mom lu manki ci mom du dundati mëna dañ koy def légui buñ défé lu mëna néw fas wala nonu def ko ñaari xaj nga xamné bo jakkar lu jëm ji day mëna da mat te fekk na genn wal gu do nga ñew genn wal gu ñewut ko dañ koy liggé légui lolu mu neeng dagan na patay nak buñ ko photo won ci mur wala ci kayit ak dem nonu dara neeku ci wa fi ma la yatul istibraruhu fi ma lahu jindun min al hayawanati khilafun wa sahihu hurmatuhu manam nak bu fekke jëm ja def nañ ko bu esthétique waye day lo xamne mom munta yag dal di yaqku mel dañ ko do ci ay pur rek lañ mem wala ay xoti xal lañ def nonu rek bu mu def jëm ju ne leng amna lu yamal lu amuro waye dañ ko liggé ci xoti xala yu demé nonu rek koku xam nga mom du yag mu dal di yow dal di yaqku lan non nak wax ji gëna wor moy moy tam aram na wa nazaru ila al harami haram te xol aram lu aram la wa innama hurrimati as-suwar kama dhukira lima thabata anna al-musawwirina yuhadhabuna yawm al-qiyamati wa yuqalu lahum ahyu ma kuntum tusawwiruna tax ñu wax ne dessin wala photo jëm ju amuro tam nek esthétique bu ne leg aram na moy la hadith bo wax ne ñu daan def lolu bu ëllëgé dañ leen taxawal na leen def leen ci roo te bu baa duñ ko man bu bis fenc dañ leen wax def leen ci roo te duñ ko man wa amma tasmiru ghayri al-hayawani kas-sufuni wal-ashjari fala hurmatu fihi wa laysa min al-munkari satru al-jidrani bil-hariri idha lam yustanad ilayhi manam leen mu bokut ak yi am roo nak photo ko ba dessin ko wañewul dara def ko jëm ju ne leen sax wañewul dara mel ne gal wala garab wala auto yu mel nonu sahar mu wañewul dara wal mashhur an al-mashy ala misli al-habli واللعب بالسيف وحضوره جائز للرجال والنساء غاية الأمر أنه يكره لذي الهيئة أن يحضر اللعبة ويستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة تلهب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد manam xéti foyé ci dox ci ak boom wala xéti foyé ci ay jéssé yu déme nonu patay néna tawut goor mën nako jigen mën nako wayé nak borom dara ji dal mom téw di ko sétal mom gënut ni mako wax won légui ñu défar li ñu wax ay doomi tubaab manam défar ay estat yo xamné day melni xalé bu jigen ñu défar ko nak ngir xalé yi jigéen yi mën ci jàngé bis buñu amé doom niñ koy wéré koku mo néna dara siku ci su boba sax doom xalé yo muy estat yo mënes nako jaay mënes nako jënd te du wañi dara la ma la ibn du ci yeen and ko po boba hin bu dem daganal wala fi bi hay'atin don ci sax ci borom dara jala hal asah wax ci gëna wër néna bu féké nak ko ma ñu def fofu ci xew ci yërgo ko mu dagan la kon kat neena du tax nga saña tok ni duma dem ndax po moma dedet da ngay dem wuy jikay don ci sax borom dara ja nga yit tuté nga wara wuy jik wa kasratu zihabin ak barik bu xoxlo bok na ci tax nga saña baña dem bu fekke mbolo mu day bari ñu bu xoxlo kok may nañ la nga tok wa ighlaq babin ak tajabun dodo ho fa ak seen wono ho daal manam ay hinda usulul muhayyinillah yow ni rañel wo la xam nga ne mom bo dewe ngay fek mu tut buntu ba te yow kat ya tax ñu tut ko ñu dëngé la rek am fa nek ko xam daal do tut buntu ba ñu dëngé la su boba kon mën nga tok waye nak ku fekke da nga fek mu tut buntu ba waye su jëm bu taxut dañ ko tut xeyna ngir bañ ku ci bokku bëgg fa dog ak demé nonu kon mom duté nga wara dem way fa in halima annahu yughlaqu inda hudurihi wa law lil mushawarati alayhi fa yubahu at-takhallufu da fa in ughliqa la li hudurihi bal liman ittafayliyati wa nahwihim fa la yubahu at-takhallufu bi annahu li daruratin mooro ne mom bo agge dal dañu tey buntu ba di diso ba xam yow war nga jall ci wono det am dama nonu yep mo kon man nga tok waye nak fekki dañu tej buntu ba ngir bañ xaraan ka de yek nit ñi dama nonu ñu def dugg nak da bu xasi nak yow dal lay ubul koku mo fa war nga dem wax yi jobi ak ñu muftiri nek na ci waro nekku aji ñak wor tara duddu deg lu mujj yi ana bo wi je ci xew ci rowe ndax war nga lek ba xol ki la won sedd wala dañ lay tanno rek bu la nexé lek bu la nexé baña lek té lool sax moy bu féké ni woro tax ñu wax way bu féké da nga woron mom niñ ko waxé won légui dina tax ak su koor fofu amna taradut risal na mom da yamon rek ki wa antu fil akli bil khiyari manam bu la nexé dal lek bu la nexé bayyi ñu ci bari mo mën ta ñak wala yadkhulu bu sañu dugg nak ghayru madkhulin ku dul ko wo ila bi iznin dara ci tigal manam bu fekke ni woon ñu ci xew ci do arab la nga cey dem bo rewe ba ag itam bu amé digal sañu jall waye bu amul digal do sañu jall bo lekke ci ñew way itam te amo ci digal daldi dox lu arab tayit bo demon ba ag ne la bismillah jall sun may lay nga lek ci lek ga du tay jëm ñoga nga ñew te amo ci woon gal mom arab la ba tay legi buñ la xese may digal mom jall ci ga lek ga arab tu legi tax mu na illa bi khulahu bi idhnin min sahib al walimati fi dukhuli fa yajusu dukhuluhu bi hurmat maji'ihi wa kulli sibafna nasrul lawsi wisare digej wa sukri ak sukkar wa kulliha nasrul lawsi wa sukri fi al walimati aw hind al haqdi in ahdarahu rabbuhu lil muhdati wa lam yaqus أحد شيئا مما حصل في يد غيره وإلا حرمه من قاتك فوفرق نكون فني ما يأبسي باب درسيت لدن موموي مومو في أندي لمن تانغالا غراغ يدمنون ولا بني يدمنون يبرال ننك من يشدل وعبنكو أندرين جرنكو يجيرو وعبن أبو بفكي أنك momi borom xew andina fay demé nonu gir ñu giroko def na lu ñepp su yeso nonu nak ag ci fokkar ci ante nga xamné ko dara sa borom diko fokkar ci nak mu daldi arab mal gurbali waxu ñu dandu ñu foré genn wet manam dandu nga xamné ko for ci genn wet gi rek waye for ñu yar wet yépp koku mom néna sibuñu ko res na ko andi ci xewa xewa ci do wala ni rajul ak donte ñeel goor man donte goor ko tegg nit batay bax na waye lay ay rek moy jaxaso goor ak jigeen ana bu ko ñu re tegg ak bu goor ñu re tegg dal na goor ñu nek fe bu jigeen ñu nek fu ne waye buñu jaxaso wa fil kabari nek na ci dëndu bu mag ma manam dëndu bu nga xam lañ ko for ci yaar wër yépp yaar wër yépp lañ for wal misri aku xalam nek na ca yaar wax te kat salisuha ak ñettal yaar wax yoon mu ngay jëf na dagan ci kabari ci dëndu bu mag mi te lu dagan ca xalam nga manam dëndu bu for ci yaar wër yépp dañ ca wuté ñe ayé ko ñe daganal ko mu neena ñettelu wax bu moy da ngay wax ni dundu bu mag mom dagan na waye xalam nga mom ay nañ ko mo moy ñettelu wax bi ibnu kinana neena wata josu dana dagan zammara dañ ko fere shalimo wal boku ak boku dañ ko wax trompette wala corne wala caleron mu kinana to neena yoy dagan nañu waye nak sarayb mom day wone le jawazan mustaw ya tarafaini in kana isti'maluhuma yasiran la yunhi kull al-nahwi wa yamnahu al-kathiru hadha huwa al-mashhur ñene bu ñu jëfëndiko jëfëndiko bu yam rek nga xamni ëppu baax na waye bu ëppé rek ñu ayé ko bo lay xol sax aqrabul masalik mom da koy bolé ci ñu ci day wax wa kuriha az-zammaratu wal buqu da ci bolé isala mek sun jiddan hatta yuhiya kullal lahu wa illa haruma ka alatil malahi dhawatil awtari والغناء المشتمل على فحش القول او الحضيان ام داي واني نه خيتي فوكا يوو مي خيتي بيسمو فكي ني لغي دا فوب دي دالدي عرب خيت فوكا ييغا خامني ام اي خوت ام اي ويل يو خامني نكو تي راب يوو بوم نينا اك بو امي ويو و خامني لاي واخ تي ويو داي واخ جو نياو ولا مانا ييغال باني خوب ييغا خامني نيوكاي دغ با dugal len ci moy su boba day arab buntu bi fofu la yam waye kon mu teunkal nako bala no jall manam bu ndo woyé ci xew ci ni nga waxé won légui ci grañal mom huy jiga mu war la kir hadis bo wax né isa doye ahadukum fal yujib waye nak bala huy jiga war day am sart bu fekké sart yi xëtt na ni jiga man na dem sax baram ndax li an dafhal mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih manam fek lu yak mom lañu jital do ca tek noddi jeriñ waxan nañ ci sartiya fofé ci xew do nga bañ fa fek kenn ku ne lor ci sawalu diine niki ko xam day wax ci bëgg nit ñi lu ci wurtu wax am deme nona ñaaral bi moy dara bañ fa am lo xam lu won aramal la niki ñu waxon legi ci xéetu so bu fay lal wala xéetu jëfëndiko ka yu fay jëfëndiko niki ndabu wara sa xaalisat yi dama nonu bañ fa am ya teer bu moy bu am moy kat bu jigen bañ fay yow wala jigen bu fay pecc ba xéetu fo ka yo xamne woti nak yi won nangu ci yoon nangu mom moy am dundu ak xelu bo bu waxal legi ak lu melne caléron am waxu sip sax ci xelu ak caléron bi ay dundu ni mom yaron taw da waxal ne a'lanu hadha an-nikaha wajhaluhu fil masajid wadrubu alayhi biddu fofi wa taqaddu dundu ni mom lu ci ak natable am den hadith bo waxne فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح تبوب أخرجه الترمذي في النكاح بفكين موم أمنا فوكر بجيجيان بفاية تيو تويا دي ينجل باني خنيني ولا بوحكي باب من دفا نياو ولا داور جنتو كاي بوخم نورو وريو سيكا وي هذا بوكو تيو من وخم نيجي سام دقلو كده أرام borom sara bal di waxna wa amma samahul mughanniyati fayakunu haraman idha kana ghina'uha yuthiru shahwatan aw kana bi kalamin qabihin aw kana bi alatin min dawatil awtar wa illa fa huwa makruhun in kana min an-nisa fa in kana al-ghina'u min ar-rijali fala karahata ma lam yakunu mutashabbihin bin-nisa'i wa illa kana haraman ana bu fekke ni gore way mom te goor ga du mbir mbir mu jigen ci waye kon mom baxna waye nak bu lol rek mu daldi arab ana bu fekke ne goor ga waye de mbir mbir mu jigen rek deg mu waye daldi arab mu andi na fi nak tak tak bo xamne asawi andi na ko ci sara bu dum sara ci aqrabu masalik ala yo xana waqt naqala ash-shaykh asawi في حاشيته اختلاف العلماء في الوادي وما جرى مجراه من الآلات المعروفة ذوات الأوتار فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وصماحه حرام وذهبت طائفة إلى جوازه ونقل زماحه عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير ومعاويه بن ابي سفيان وعمرو بن الحاص وغيرهم وجمله من التابعين ومن الائمه المجتهدين. ثم اختلف الذين ذهبوا الى تحريمه فقيل كبيره وقيل صغيره والاصح الثاني. دا واخني بروم خام خامي ووتي نانتي لو ملني خلام او ديما نونو لنجي ورا واخ با توبي يانت غير يموم نيناي فويكو اك دغلوكو دا ارام مني واي امنا مbolo مو باري واخني ديديت ارام دغاننا واخني نانا كليفه يو باخ ييپ مس نانكو دغلو بللي عبد الله بن عمر اك عبد الله بن جعفر اك عبد الله بن زبير اك معاويه اك عمرو بن العاص اك نينن صح amna ñeen sax ci ñu toppoon sahaba yi manam ndongoy sahaba yi ak ñeen ak sax yeneen kilifa yo xamne ñu rañ ko lañ ci walu xam xamu shariha amawon nañ sax daraaje l'ijtihad ñu ñep daal ñu deglu kaddu yi neex yoy nga xamne dara ayu ci bu de nit yi soufiyé yi sax manam nit yalla yi sax dañuy wax ne mom deglu ko amna fuñ ko wër ndax Jaafar ibn Abi Talib bam bayiko Habasha dafet yonenti bi dara bayiko Khaybar ta am ci ngañay lolé yonenti bi sallallahu alaihi wa sallam dafa wax Jaafar ne ko xawma sama ngañay li ma amé ci Khaybar ak suñu bisigi lu ma ci gëna bëggé daliko ne ashbahta khalqi wa khuluqi da nga muru sama bindu ak sama jiko moy da nga muru ci bindu ma ci jiko neena Jaafar bo dafa bëgg ba fecc da fecc ga taxu yonenté bi wax ko ca dara lol nak ci nit Sofiyanke sukkandiko nawatam ba suñu amé mbëk te seen digënté seen borom tax ñu fecc bo xolé nak sara bu nekk ci aqrabu masalik la won nela wa amar raqsu فاختلف فيه الفقهاء فذهبت طائفة إلى الكراهة وطائفة إلى الإباحة وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم فيجوز لأرباب الأحوال ويكره لغيرهم وهذا القول هو المرتض وعليه أكثر الفقهاء المزوغين لسماع الغناء وهو مذهب السادة الصوفية. Dena fecc mom borom xam xam fiqi dañ ci wote amnu ko sip amnu ko daganal amnu ko tekkal wax ne bude woro mbiri manam nit yalla yi mom dara dagan te des ko sip waye bu fekke day ko bokk te mom ñu sip ko joju wax nak neena melne ne mom lañu gëna taamu kon rek man nga tak fofu ne nit yalla yi mom deglu kaddu gu neex bu ñu neexal tam am jariñ sopp nañ ko te dal ñu ko def rawante mo señ bi ko daan defé ci xassaayto bi tok waxtaan wi ñukoy jang ko do yaram lolu mom ñu xam la bu baaxa baax boy jang irwaaw nadim nga gis na señ bi laam ci wax itam ne señ bi daan ko def kon nak deglu xassaayto yi ñukoy way ak jep wax ju am jariñ ju deme nonu daru nekku ci lumay rek war nañu sabbu bindé yëkëti xassaayidi ak lepp lu ko nu ko dukoy jang jangino wo xamné bu suñu bi doon téw xolam da cey sédd mom ñukoy jang yi xamné ni bu suñu bi téw non do nga lañ koy jangé buñ ci yëkku du ci wañi lool rek mo ci am solo motax sax az-zahra wardi day waxna al-munkiru lis-samahi imma jahilun bis-sunani wal-athari وإما مغتر بما حرمه من أحوال الأخيار وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار. قال بعض العارفين السماح لما سمح له كما زمزم لما شرب له. أنا سروردين أنا كودي غميردين كان غني نيخل تم أمجرين ko deug bu koy weddi ne dafa ay xamal ne kon da xamul sunna ak jaar jaar yu bax ni mba yeug yeug yi nga xamne mom la yalla may tané fi mom yalla da ko ko xagn ba day ko jikko way deng ba nga xamne dara ci lu bax man ko dugg xamne mën ta xamé lu neex lu naqari su baana nga sax ci wédde ngow rek di wéddi mbiri ga yu bax yi ñen ci ñu bax ñu nenañu kaddu ga ñu neexal té am jariñ deglu ko dal day fajj sa aajo aajo bu la fekk yalla rek ba tax nga diko deglu rek jojja la lay fajjal mu ngi mel rek doxum sam ñu wax ni bokay naan la tax ko diko naan rek mo la lay fajjal ba tay neena deglu kaddu ga ñu neexal té am jariñ non rek la dewe bokon na ci itam ci sartiya bu baña am bux bux lo bu metti su ko ci am bux bux lo bu metti mom dañu la may nga tok dewe jamono sax bo deme itam mom du aram waye rek daga bux bux lo bu bari na dañu la may nga tok bo le won nañ ci itam bu bañ la wor ne bo deme ci buntu ba day lay dengue du nangu nga jall di waxal na ne bu fekkone ne da nga fekk tej buntu bi waye dañu bañ rek ak yaq motax ñu def ko te bu la xamé dal lay utul kon du tay nga wara dem nga dolli ci nak nga baña am ngant ci ngant yi nga xamné moy tax nga saña baña dem juma wala dem ci jakka ja ngant mel nonu bu amé itam man nga baña dem ci xew ci rowé mbolim ganti nga xamne dal dana la may nga baña dem ci juma ja wala nga baña dem ci jakka ja niki taw bu bari wala bat bu bari ci yoni wala ragal sa alal ni fokal ci ko ba ñu sacc ko yéme nonu ba nga am ko taw diko top taw yéme nonu yépp xosi am rek batay kon man nga baña dem ci xew ci rowé batay bu fekke ne jigen ja kat mo la invité te jigen ja mom bu sa aramanté mbado goor la invité waye goor ka du julit nga xamne ne ki ko xiyatul du ab julit wa batay kon do saña dem batay to bu fekke ni keur ga ab xaj dafa am bo xamne yoon ay won ko ko wut da xam nga ne yoon ay na ko wut xaj waye day fekk nak muy xaj bo xamne ko wut ngir sam wala ngir watu wala ngir rebo ci ko da mel non mom du tay ñu señ fa dem waye wutup xaj rek ngir xajako neex bu ko si am ci keur ga batay kon say do tok fasnu ina maye jibu nak da na war al khasmu sedd li so jati ñen soxna ya fil ma biti ci panan ma wa inim tana ak don te terewuna al waqtu lal ga xam ci yoon aw tabhan go la ci jiko ñen ko xamni yor na lu upp ben soxna day aajo mu yamale len ci nek gi nekake bu deggu ci jaar nekake bu deggu ci dañu wax ci kanam man na upp ben bu deggu ci bu len nexé ñoom soxna ya nga wax ci kanam waye ne yamale nekake bu deggu ci jaar nekake bu deggu ci dañu wax mu tambali wat donte sax amna ci ño xamne jamané yu nek ñoom yoon na nga wut ku len joté ci sawu kayit man na am lako waral yoon ak waral dañ ko misalé da tax ñu ayé ko ci walu yoon la ba ñam na ci bop mo tax ma ñu ko ñu ci mëna doon duté mom mu jox ko walam duté mu jox ko ayé mu misalé ko kam hurimati niki aji arab niki aji armal ju jigen bo mu zahirin ak ku ni siharal min ha ci mom warat kha ak aji taqlu bay aji taqlu so kay manam xam nga jigen di nga xamné da armal ak mbaxuma ba mu tollu ci mbeureug ba wasi dañu ay ko jotté mum koku sharham la yoon ci bopam mo ay ko jotté mum de ci sahir rek mum doon ci aada gisunu nité ñu wala jotté mum way yoon moko ay du té soxna am soos armal ak mbaxuma ba mu tollu ci mbeureug ba mu tollu ci machine du té mu jox ko ay nek mum ku deggu jëgum ta moy du jotté fekke ni day ku takalo bu koku xam nga mom ci nan mel lañ mënta jotté mum tax bay mëna takalo amul fasaw kay jaar jaar waye ni waxu doon soxna mom du té bu ay faaw mu jox ko ay tax mu tuk ko la fi wati ñu waxu ñu ci laal la manam sedd ligi ci nekk yi da waré waye jëm mi joté ga ci bopam mu duñ ko wax ne ko yamalé jëm ko yamalé jëm mi joté ga ci sawu kay kum tollu ci ayam te sawru lut mëna bayyi diñ ko wax ni ko jëm ko yamal itam dede mom lay sara bi waxna fayutraku fi li tabihatihi fi kulli hali ni koy baye ci mën ñam rek ci walu gogo war illa li idrarin dara ngir ak namalof lumay nak ma nga ci jëm lor yenn soxna ya ba kenn ci soxna melni day def bu ay bu koko ayé bam dem fa manam dana ca amu xemem sax waye bu ko def ngir